Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Evet. Babu istivaki misvak hakkında bak ve hisali fitrati ve fıtratın özellikleri hakkında bak. Ravat rivayet etti Ummul Müminine müminlerin annesi Aişetu radıyallahu anha Aişe radıyallahu anh enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kale. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Estivâku misvak mutharatun temizleyicidir. Lil femi. Fami diyebilmen için fe ile men'in arasında bir elif olması lazım. Fami ağzı temizleyicidir. Merdatun düzgün oku. Merdatun razı eder. Lil Rabbini razı eder. Ravahu Ahmedu ve gayruhu ravahu Ahmed ve diğerleridir. Ve sebete sabit oldu fil sahihayni iki sahihte an Ebi Hureyre'te Hureyre radıyallahu anh kâle dedi ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. El fitrat hamsun beş tanedir. El hitanu sünnet olmak. Vel istihdadu etek tıraşı. Ve kassu şarap. Yani ne etek tıraşı? Cinsel uzuvların etrafında biten kılları tıraş etmek. Evet. Ve kassul şaribi bıyık kısaltmak. Ve netful ibati koltuk altını tıraş etmek. Çekmek. Evet. Ve taklimul azfari tırnakları kesmek. Ve fil sahihayni iki sahihte ayrıca aynı şekilde İbni Umar radıyallahu anha merfu'an kaldırılmış. Merfu'an ne demek? Merfu'an demek Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan rivayet etti demek. Yani eğer bir hadisin sonunda merfu'an kelimesi hadisle beraber geçiyorsa bu demektir ki bu hadis direkt Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın sözü. Mevkufen dese ne olur? Bu demektir ki sahabenin kendi sözü. Tamam mı? Neymiş? Merfu'an Peygamberin sözü, mevkufen sahabenin kendi sözü. Evet. Şurabe güzel oku. Şevaribe bıyıkları kısaltın, kazıyın. Kazıyın ve a'fu el-liha. Sakalları da bırakın. Şimdi burada normalde şu anlatılan kısım, yani fıtratla alakalı kısım gelecek inşallah. Şu anda ilk başta biz misvakla alakalı bölümü anlatalım. Fıtratla alakalı bölüm yarınki derste zaten fıtratı anlatacak. Biz de orada anlatırız. Fıtrat nedir? Fıtratın özellikleri nedir? Şimdi misvak dediği şey, başta bir tane hadis verdi burada. Ayşe annemiz peygamberimizden şöyle rivayet ediyor. Es-sivâku metharatun lil-femi ve merdâtun lil-rabbi. Misvak ağzın temizleyicisidir ve aynı zamanda Allah azze ve celle'yi de ne yapar? Allah Azze ve Celle'yi de razı eder. Şimdi misvak kullanımıyla alakalı, misvakın faziletiyle alakalı Peygamber aleyhissalatu vesselamın ciddi manada hadisleri var. Hatta yazarın da söyleyeceği gibi zayıf, ondan sonra sahih, hasan, mürsel vesaire hepsini bir araya toplasak yüzden fazla misvakla alakalı rivayet var. Zayıflarıyla sahihleriyle beraber bu da gerçekten bunun müekked bir sünnet olduğunu, Peygamber aleyhissalatu vesselamın sürekli uygulamasında olduğunu bize gösterir. Şimdi misvakla alakalı Peygamber aleyhissalatu vesselam Enes'in hadisinde diyor ki قَدْ اَكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ فِي السِّوَاكِ. Yani ben misvakı size çokça ne yaptım? Çokça misvak kullanmak veyahut da çokça size misvakı emrettim diye. İbni Abbas'ın rivayetinde ise Peygamberimiz diyor ben o kadar misvakla emrolundum ki neredeyse üzerime bir vahiy ineceğini zannettim. Yani hani o kadar ki bana misvağı emretti ki, misvağı emreden kim emrolundum dediği şey Allah Azze ve Celle. Öyle değil mi? O kadar ki diyor artık ben vahiy ineceğini zannettim. Yani misvakla ilgili bir ayet, bir vahiy geleceğini zannettim diyor ben Peygamber aleyhissalatu vesselam. Hakeza yine bununla beraber Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan nakledilen fiili rivayetler. Yani onun sürekli elinde misvak bulundurması ve misvak kullanması. Ve bununla beraber velev bunların hiçbiri olmasaydı o İslam'daki temizlik anlayışı ve o temizlik anlayışına misvakın dahil olmasından dolayı zaten misvak sünnet olurdu. Neden? Çünkü İslam genel olarak temizliğe ve sağlığa insanları sevk eden bir din. Öyle değil mi? Teşriatında. Misvak da hem ağız sağlığı açısından hem de ağzın temizliği açısından İslam'ın genel kaideleri içine giriyor zaten. Ha bununla beraber bir de Peygamber aleyhissalatu vesselamın hem faziletini beyan eden sözleri, hem Müslümanlara misvakı emretmesi, hem de kendisinin bizzat hayatında en çok kullandığı aletlerden birinin misvak olması, misvakın müekked sünnet olduğunu bize ne yapıyor? Müekked sünnet olduğunu bize gösteriyor. Peki bu misvak demiş olduğumuz şey ne de sivak? Yani normalde misvak veyahut da misvak ismi alet, öyle değil mi? Miftah gibi aynı. Normalde ne? Sivak diyoruz. Nereden geliyor bu? Sake'den geliyor, öyle değil mi? Sake. Ne demek sake? Aslı sake, sivak. Deleke demek. Hani insan dişlerini onunla ovduğu için o işte ağaçtan veyahut da ağaçtan yapılan veyahut da işte herhangi bir temizleyiciyle insan dişlerini ovduğu için, yukarı aşağı indirdiği için veyahut da sağa sola götürüp onunla ovaladığı için buna ne demişler? Buna sivak denmiş. Evet. Min hazihil ahadisi, bu hadislerden ve ma ca'a ve gelen hadislerde bima'anne ahadisi normalde ne? Musarif mi, gayrı musarif mi? Ona sorayım dur. He? Ahadis kelimesi. Niye? Eliften sonra 3 kelime gelmiş. Peki gayrı musarif kesre olur muydu? Sen kesre okudun. Tamam. Devam et. Ve ma ca'a bi ma'naha ve onun manasına gelenler ahazel fukaha'u fakihler aldı el ahkama taliyete. Güzel oku. El ahkama hükümleri el-taliyete gelen şu hükümleri aldılar. Yani min hadihil ahadisi, bu hadislerden ve ma ca'a bima'naha ve onun manasında gelen, yani fıtratla alakalı ve misvakla alakalı hadislerden ehezel fukaha'u el-ahkame taliyete, fakihler gelen hükümleri çıkardılar, gelen hükümleri aldılar. Devam et. Abdülkadir. Nasıl? Evet, tamam, sen devam et Hamza. Düzgün oku. Meşru'iyyetu sivaki. Misvakın meşruluğu. Öyle değil mi? Meşrudur değil. Kaç kere dedim cümlenin başındadır, cümlenin başındaki kelimeye dır eki gelmez diye. Daha cümle bitmiş mi ki sen diyorsun ki meşru'iyyetu meşrudur diye. Meşru'iyyetu es-sivaki. Sivakın meşruluğu. Öyle değil mi? Ve o istimalu kullanılır olur mu? Hamza, daha kelimenin başında cümleye son nokta konur mu? İstimalu audin au nahvihi. Bir çubuk veyahut da ağaç ne yapmaktır? Kullanmaktır veyahut da ona benzer bir şeyi kullanmaktır. Nerede? Fil esnani, dişlerde. Ve liffeti, lisse ne? Diş etlerinde. Bir daha oku. Liyezhebe ma alaka veyahut da ma alika bihuma dişlere yapışanlar, diş ve diş etlerine yapışan, bihima diyor öyle değil mi? İkisine diş ve diş etlerine yapışanlar gitsin diye. Min sufratin ve raihatin, sarılık ve koku. Dişe ve diş etine yapışan, ona muallak olan sarılık ve koku gitsin diye out ve ona benzer bir şeyleri dişlerde ve şeylerde, diş etlerinde kullanmaktır. Demek ki o zaman nedir? Dişe yapışan, yani misvak dediğimiz olduğumuz şey, dişe yapışan sarılık ve diş etlerine yapışan sarılık ve kokunun gitmesi için kullanılan ağaç ve benzeri şeylerdir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın döneminde genelde hangi ağaçtan kullanıyordu Peygamberimiz? Erak denilen bir ağaçtan kullanıyordu. Ama normalde sadece bir ağaçtan yapılan bir şey değil misvak. Yani herhangi bir ağacın işte ondan çubuklar elde edip ucunu fırça haline getirip, yani misvağı biliyorsun, misvağın ucu haline getirip onu dişlerdeki o sarılığı ve dişlerdeki kokuyu veya diş etlerindeki kokuyu gidermektir. Ha, onun manasına geçen her şey aynı zamanda misvaktır. Yani onun yerine geçen, dişleri temizleyen ve diş etlerini temizleyen her şey aynı zamanda nedir? Siwaktır. Ama şer'i anlamda, yani işte bu bizim bahsetmiş anlamındaki misvak nedir? Eğer bir insan özellikle ecir alıyorsa, Peygamber aleyhissalatü vesselamın kullandığını ve kullandığı şekli özellikle yaparsa iki ecir birden alır. Hem siwak kullandığı için hem de Peygamber aleyhissalatü vesselama uyma niyetiyle onun yaptığını yapmak için. Ama bununla beraber bir Müslüman dişini temizleyen herhangi bir şeyle dişini temizlerse yine aynı ecri ne yapar? İnşallah yine aynı ecri alır. Niye? Çünkü gaye diş temizliği ve dişteki kokuları ve sarılığı gidermektir. Bu da ne ile yapılırsa yapılsın yerine gelir. Ama o sünnet anlamında hem misvakın ecrini hem de Peygamber aleyhissalatü vesselama uymanın ecrini almak için o bugün var olan bildiğimiz misvaklar kullanılırsa ve o niyetle kullanılırsa o zaman insan ne yapar? İki tane ayrı ecir alır. Evet. Vakat var da muhakkak ki varid olduğu ennehu, o misvak, min sünenil murselin, peygamberlerin sünnetlerindendir diye. Tabi bu zayıf bir rivayet. Evet. Fe evvelu men istake, ilk birinci misvak istake, misvak kullanmanın fiili istake, yani misvak kullandı. Fe evvelu men istake, ilk misvak kullanan kimdir? İbrahimu aleyhi es-salatu vesselam, İbrahim aleyhissalatu vesselam'dır. Evet. Fakat beyyene açıkladı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıkladı. Enne muhakkak o metharatun lil femi ağız için temizdir. Ağzı temizleyendir. Ağız için temizliktir veya ne demekti yani metharatun lil feminin açıklaması nedir? Ey munazzifun lehu, onun temizleyicisidir. Mimma yustekra, kerih görülen, kötü görülen şeylerden onun temizleyicisidir. Yurdi Rabbe oluyor. Yurdi razı, radiye ile erda arasındaki fark ne? Radiye razı oldu. Erda razı etti. Öyle değil mi? Feale ile efale arasındaki fark ne? Hamza? Feale yaptı. Efale? Yaptırdı. Öyle değil mi? Peki feale ne demek? O da yaptırdı. Öyle değil mi? Aradaki fark bu. Yani eğer fiil de radiye olduğu zaman razı oldu, erda olduğu zaman razı etti. Yurdi razı eder, er rabbe, Rabb'ı razı eder. Şayet senin dediğin gibi yerda olsaydı, yerda rabbu olurdu. Öyle değil mi? Rab fail olurdu. Razı oldu kim? Rab fail. Yurdi razı etti kim? Er rabbe, Rabbi. Rab mef'ul olur. Evet. Hamza fi geldikten sonra nasıl beyanuhu? Beyanuhu. Onun beyanı. Sen dur, sen devam et Salih. Fakat varada varid oldu fi beyanihi, beyanda, onun beyanında. Fakat varada varid oldu fi beyanihi, onun açıklanmasında. Öyle değil mi? Yani misvakla alakalı açıklama varid oldu. Ne demek? Ve ona teşvik etmede, ekseru fazla min mi'eti hadisin, 100 tane hadisten fazla had rivayet onun beyanında ve ona teşvikte varit olmuştur. Evet. Mimme yedullu, onda delalet eder. Ala ennehu, onun üzerine sünnetun müekkedetun. Onun sünni müekked bir sünnet olduğuna delalet eder. Sünnetler normalde kaç kısımdır? İki kısımdır değil mi? Bir normal sünnet vardır, bir de müekked olan sünnet vardır. Normal sünnet nedir? Normal sünnet Peygamber aleyhissalatü vesselamın yaptıkları veyahut da irşad ettikleridir. Müekked sünnet, Peygamberin yapıp söylemekle beraber sürekli veya çoğu zaman üzerinde devam ettiği, terk etmemeye gayret ettiği şeylerdir. Evet. Güzel oku. Böyle bakarak oku. Şari'u ne demek? Şari'u şeriat koyan demek. Şari' demek. Yani Allah Azze ve Celle demek. Ona ne yapar? Şeriat kanun koyan. Hasse şari'u aleyhi. Ona ne yaptı? Şari' ona teşvik etti. İnsanları onda rağbet ettirdi. Öyle değil mi? Min a'zamiha'dan sonra vav ne? Oradaki vav ne? Ne iş görüyor? Atıf, öyle değil mi? Atfın ne olduğunu biliyor musun? Yok. Vav eğer min a'zamiha desen sonra da ve ecme'uha olmaz. Ve ecme'iha diye okuyacaksın. Oku oku, bana bakma, orada yazıyor. Bende yazmıyor. Ma eşara ileyhi fi hâdâ hadîhî, şu hadiste işaret ettiği gibi. Es-sivâku Es-sivâku meddâharatun lil-fâmi maradâtun lirabbi. Güzel oku. Es-sivâku meddâharatun lil-fâmi ve merdâtun lirabbi. Ağzı temizler ve Rabbi, Rab, hakkı vermiyorlar. Ve yekunu tesevvuku misvak oluyor. Misvaklanmak oluyor. Tesevvuke ne demek? Misvaklandı. Tesevvuk ne? Onun mastarı. Ve yekunu tesevvuku misvaklanmak oluyor. Ne ile? Bi'udin leyyinin. Yumuşak olan bir ne ile? Bir çöple veya. Çöpten kasıt ne? Bu hani şey var ağaçlarda mesela ne diyorlar ona? Türkçe tam. Ha, dal gibi yani böyle bir parçayla. Min erakin. Erak diye bir ağaçtan. Ev zeytunin veya zeytun ağacından. Ev urcunin. Veyahut da urcun denilen ağaçtan ne yapılır? Elde edilen udla yani dalla veyahut da bir parçayla tesevvuk yapılabilir. Yumuşak olan bir parçayla. Mimma la yetefettetu. Parçalamaz. Ve la yecrahu elfeme. Ve ağzı yaralamaz. Fettete ne demek? Fettete, şettete bunlar parçalama manasına. La yetefettetu yani parçalamaz. Ve la yecrahu elfeme. Ve ağzı ne etmez? Ağzı yaralamaz. Evet. Sen devam et Emre. Burası okuduğu kısım anlaşıldı öyle değil mi? Yani ne diyoruz? Bu misvak diyor. Şari'in insanları teşvik ettiği, rağbetini arttırdığı ve beyanında ve faziletinde ona teşvikte hadislerin varit olmuş olduğu görüntü itibariyle de sünnet-i müekked sünnetlerdendir diyor. Peki neyle yapılır bu? Yumuşak olan bir daldan, şu saydığı ağaçlardan veya benzeri ağaçlardan elde edilen yumuşak, yani ağzı yaralamayacak, ağzı parçalamayacak olan yumuşak cisimlerle ağzı temizleyecek olan bir şeyle yapılabilir. Evet. Ve yusennu sünnettir. Es-sivaku fi cemi'il evkati. Tüm vakitlerde misvak kullanmak sünnettir. Hatta ta ki lissaimi. Oruçlu içinde fi cemi'il yevmi. Bütün günlerde oruçlu içinde kullanmak sünnettir. Ala sahihi. Sahih üzerine. Sahih olan. Sahih olan. Değil mi? Sahih olan görüşe göre oruçluya da demek ki sahih olan, racih olan daha önce de geçiyorsa demek ki burada ihtilaf var. Öyle mi? Bu yazarın kendi tercihi. Yani misvak tüm vakitlerde hatta oruçluya da tüm günde kullanması sahih olan görüşe göre sünnettir. Evet. Ve yeteekkedu kullanılması müekked olur. Yani daha teekkidli olur. Fi evkatin mahsusetin. Yani özel bazı vakitlerde ise onu kullanmak şey olur. Ha şimdi burada şöyle bir soru gelebilir. Misvak kullanmanın bir vakti var mıdır? Yani bu sünnetin bir vakti var mıdır? Diyoruz ki misvak her vakitte kullanmak sünnettir. Ama bazı vakitler vardır ki onda kullanmak daha ecri vardır. Daha faziletlidir diyor bazı özel vakitlerde. Şimdi burada oruçlu meselesine girdi. Bazı alimler bazı mezheplerde mesela Şafii mezhebi vesaire bazı alimlere göre oruçlu öğleden sonra misvak kullanması mekruhtur. Oruçlunun öğleden sonra misvak kullanması mekruhtur. Bunda iki tür rivayete dayanıyorlar. Bir tanesi sarih olan, yani açık hükmü açık delaleti olan ama sahih olmayan bir delil. Peygamberimiz diyor oruçluğu için siz misvak kullandığınız zaman misvakı sabah kullanın, akşama doğru kullanmayın diyor. Yani bu tamam hadis olaraktan açık hani delaleti apaçık. Oruçlu öğleden sonra akşama doğru hadis kullanamaz ama hadisin kendisine değil, sahih bir hadis değil. İkincisi de Peygamberimiz diyor وَالَّذِي نَفْسِ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ Nefsini elinde, Muhammed'in nefsini elinde bulunduran Allah'a yemin olsun ki Bukhari'de, Müslim'de geçiyor. لَخَلُوفُ فَمِ السَّائِمِ اَتْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ مِسْكِنْ Oruçlunun ağzındaki koku Allah'ın yanında miskten çok çok daha güzeldir diyor. Yani Allah katında o oruçlunun aşıktan kaynaklanan o koku Allah katında miskten daha şeydir. Hani misvak kullanırsa o koku gider diyorlar. Öğleden sonra misvak kullanırsa o koku gider. Bu da Allah'ın yanındaki o kokunun gitmesine sebep olur. Bunun da konuyla ne yok? Konuyla uzaktan yakına alakası yok. Çünkü o koku ağızdan kaynaklanmıyor, midenin boş olmasından kaynaklanıyor. Sen akşama kadar da ağzını dişini fırçalasan mide boş olduğundan dolayı o koku zaten direkt nereden geliyor? O koku zaten direkt mideden geliyor. Ondan dolayı bir de ikincisi oruçlunun ağzının kokusu Allah katında güzel diye dünyada temizlenmeyecek diye bir kaide yok. O zaman Ramazan'dan sonra da kimse ağzını temizlemesin ki o koku sürekli insanın ağzında kalsın. Böyle bir şey ne yapılmaz? Yani bundan bu sonuç hiçbir şekilde çıkmaz. İşte bu iki ve benzeri rivayetlere dayanarak bazı alimler oruçlu öğleden sonra misvak kullanması mekruhtur demişler. Ama dayandıkları deliller ya zayıf veya konuyla alakası olmadığından dolayı bu ne değildir? Bu doğru değildir. Racih olan oruçlu da dahil olmak üzere her vakitte her insana ne yapmak? Misvak kullanmak sünnettir. Ha bazı vakitler vardır ki orada misvak kullanmanın sünnetliği daha belirginleşir. Ecri daha bir artar. O vakitlerde nelerdir? Şimdi onları okuyalım. Teekkedu indel vudu'i abdestin yanında kullanmak müekkettir. Bikavli sallallahu aleyhi ve sellem sözü olduğu gibi levle eneşuk ala ümmeti ümmetin üzerine zor gelmeseydi emrettuhum onlara emrederdim bisvâfe inde kulli vudu'in her namaz her abdestin yanında misvak kullanmalarını emrederdim. Şayet ümmetime ağırlık yapmayacak olsaydım, şayet ümmetimi zora sokmayacak olsaydım, onlara her abdest ile beraber misvak emrederdim. Demek ki abdestle beraber misvak kullanmak çok müekket bir şey. Ama Peygamber bunu emrederse insanlara ağır gelir, zor olur düşüncesiyle bunu ne yapmamış? Emir etmemiş. Ondan dolayı burada kullanmak nedir? Burada kullanmak müekkettir. Evet. Fel hadis yedullu ala teekkudi istihbabi sivaki indel vudu'i abdestin yanında sivakı. Fel hadisu hadis yedullu dellet ediyor ala teekkudi müekket oluşuna neyin? İstihbabi sivaki misvakın kullanılması müstahap oluşunun müekket oluşuna dellet ediyor indel vudu'i abdestin yanında. Evet. Fekun olur zelike bu halen mazmazati mazmaza halinde olur. Len yekuntu zelike bu eblagu fil inqai pisliklerden uzaklaşmak için. İnqa ne demek? Den temizlenmesi değil mi? Nekka bir şeyi temizlemek demek. O da temizlemek manasına. Ve tenzihil femin ağzı temizlemek için. Evet. لِيَنَّ ذَٰلِكَ çünkü bu اَبْلَغُ daha beligdir, daha gayeye yakındır. Nerede? فِي الْاِنْقَاءِ temizlikte ve تَنْزِيهِ فِي الْفَمِ ve ağzın temizlenmesinde. Tabi buranın delili yok öyle değil mi? Normalde tamam abdest ile beraber misvak kullanmanın çok ciddi müekket bir sünnet olduğu bu hadisten çıkar. Ama bunun özellikle madmama anında yani dişleri gargara yaparken veya ağza su verirken bunu kullanmanın daha müekket olması bunun delili ne değil? Bunun delili yok. Evet. Ve yeteekkedu es-sivaku misvak müekket olur kullanmak. Eda aynı şekilde indes-salati fardan ev neflen farz ve nafile namazlarında misvak kullanmak müekket olur. Li'ennene çünkü bizim için çünkü bizler me'muruna emrolunmuşuz inde takarrubi ilallahi Allah'a yaklaşmanın yanında emrolunmuşuz yaklaşmaya inde takarru daha cümle bitmedi değil mi? Hemen son noktayı ne dedik? Cümle bitmeden cümleye son noktayı koymayın. لِأَنَّنَا çünkü biz me'muruna emrolunmuşuz اِنْدَ التَّقَرُّبِ اِلَى Allah'a yaklaşma anında اَنَّكُونَ olmakla olmayla ne olmayla fi hali kemalin ve nezafetin en olgunluk halinde ve en temizlik halinde olmakla emrolunmuşuz. İzharan li şerefil ibadeti ibadetin şerefini izhar etmek için. Anlaşıldı yani ibadete değer verdiğimizi, onu önemsediğimizi izhar etmek adına biz Allah'a ibadet ederken en güzel halde ve en nazif halde olmakla ne olmuşuz? Emir olunmuşuz. Tamam doğrudur. Misvan kullanılmasının müekket olduğu yerlerden biri de namazın öncesidir. Ama bunun birinci delili nedir? Peygamber aleyhissalatu vesselamın aynı şekilde لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِي لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاتٍ ben ümmetime ağırlaştırmayacak olsaydım her namaz ile beraber onlara ne yapardım? Misvak emrederdim. Yani aynı hadis hem abdest için var hem de ne için var? Hem de namaz için aynı hadis var. Ayrıyeten bununla beraber denilebilir ki biz namaza önem verdiğimizi, onu yüce saydığımızı veya ibadetlere önem verdiğimizi göstermek için onları yaparken en güzel halde olmakla emrolunmuşuz. Misvak kullanmak da bunun bir parçası olduğundan dolayı onu bu halde kullanmak müekket olur denilebilir. Evet. Ayet-i ekkedu, misvak evden, misvak kullanmak müekked olur. İntibahi min nevmin leyli ev nevmin nehari gece ve gündüz uykusundan uyanmanın yanında misvak kullanmak müekked olur. Leyen nehucunku sallallahu aleyhi ve sellem kâne izâ yakâme minel leyli gece kalktığınız zaman Yaşusu dişlerini ne yapardı? Dişlerini ovardı. Neyle? Fahu ağzını bir siwaki misvakla. Misvakla ağzına vardı. Hı. Yaşusu eddeleku. Delek neydi? Delek ovmak. Evet. Fadalika bu تَتَغَيَّرُ مَعَهُ onunla beraber değişir. Yani uykuyla beraber değişir. Ney? رَائِحَةُ الْفَمِ ağız kokusu. Niye? لِتَسَاعُدِ اَبْخِرَةِ الْمَعِدَةِ çünkü midedeki kokular ne yapar? Midedeki kokular direkt ağza tesaud eder. Ağza doğru çıkar. Öyle değil mi? Ağza doğru çıkar. Sa'ade ne demek? Tesaade nasıl? Sa'ide. Sa'ade ne? Yükseğe doğru çıkmak. Yukarı doğru çıkmak. تَسَاعُدِ اَبْخِرَةِ الْمَعِدَةِ maidedeki ne? Maidedeki kokular ne yapar? Şeye doğru gelir. Ağza doğru gelir ve uykuda işte o ağzın kokusu değişir. وَالسِّفَاكُ فِي هَذِهِ الْحَالِ bu halde misvak يُنَزِّفُ الْفَمَ مِنْ آثَارِهَا onun eserinden ağzı ne yapar? Temizler. Neyin eserinden? O midedeki kokuların ağızda bıraktığı eserden ağzı ne yapar? Ağzı temizler. Peygamber aleyhissalatü vesselam geceleri uykudan uyandığı zaman ne yapardı? İlk başta hemen misvak ile ağzını misvaklardı. Sebep? Çünkü uykuda insanın ağzının tadı ve kokusu ne yapar? İnsanın ağzının tadı ve kokusu değişir. Evet. وَيَتَأَكَّدُ اَسْسِوَاكُ اَنْ مِسْوَاكُ وَلَمَا اَكَّدْ اُلُفْ اَنْدَ تَغَيُّرِ رَائِحَةِ الْفَمِ ağzın kokusu değişir. Değişmenin yanında اَكَلٍ اَوْ غَيْرِ yemek ve onun benzerini yemekle ağzın kokusu değişmenin yanında misvak kullanmak müekked olur. Evet. وَيَتَأَكَّدُ اَيْدًا aynı şekilde kullanmak müekked olur. اَنْدَ فَرَائِلْ عِنْدَ قِرَاءَةِ قُرْآنٍ قِرَاءَةِ قُرْآنٍ Kur'an okumanın yanında misvak kullanmak mümkün olur. لِتَنْزِيفِ فَمِ ağzı temizlemek için وَتَطِيبِهِ وَتَطِيبِهِ onu kokusunu güzelleştirmek için لِتَلَاوَةِ كَلَامِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ Allah Azze ve Celle'nin kelamını okumak için. Evet. Şimdi normalde Hazreti Ali'nin bir rivayeti var. Diyor ki biz Beyhaki'de biz diyor misvakla emrolunduk. Çünkü diyor bir insan namazda Kur'an okuduğu zaman melek o kadar ona yaklaşır ki diyor neredeyse ağzını Kur'an okuyan ağzının önüne yani tam Kur'an okuyan ağzına yapıştırır. Ta ki okuduğun hiçbir ayet yoktur ki diyor o meleğin içine ta şeyine kadar içine kadar gitmesin diyor. Yani hani bu anda işte melekler de insanların rahatsız olduğu şeylerden rahatsız olurlar. Öyle değil mi? Mesela biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki men ekele thevme evil basale felâ yakrabenne musallâne sarımsak veya soğan yiyen bizim namazgahımıza yaklaşmasın. Öyle değil mi? Niye? Peki sorulduğu zaman لِيَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَزَّى مِمَّ يَتَأَزَّى مِنْهُ بَنُوا آدَمْ çünkü melekler insanların rahatsız olduğu şeylerden ne olurlar? Rahatsız olurlar. Hakeza Kur'an okurken de melekler insana yaklaştığı zaman hatta ta ağzını insanın ağzına dayadığı için insanın Kur'an okurken melekleri rahatsız etmemek için ağız kokusunun güzelleşmesi ve ağzının temizliği için misvak kullanması da nedir? Misvak kullanması da mustahaptır. Evet. Bir de burada söylemediği bir şey daha var. Sahabenin biri peygamberimize Hazreti Ayşe'ye soruyor annemize. Ey Ayşe diyor. Peygamber eve ilk girdiği zaman neyle başlardı diyor. O da ilk eve girdiğinde dişini misvaklamayla işe başlardı diyor. Yani eve girer girmez peygamberimiz ne yapardı ilk fiili? O da diyor eve girer girmez peygamberimiz ağzını ne yapardı? Ağız dişlerini misvaklardı. Niye? Çünkü ehliyle ev halkıyla muamele edecek ve ağzının kokusunun güzel olması, ağzının kokmaması, diş temizliğinin yerinde olması nedir? Onun için efdal olandır. Bundan dolayı peygamberimizin yine misvağı mutlaka kullandığı yerlerden biri eve girdiği zaman. Evet. Şimdi bizimkiler ne yapıyorlar? Bizim millet evden çıkarken süsleniyoruz. Öyle değil mi? Eve girerken de herkes sanki şeye çöplüğe giriyormuş gibi adam hiç şey gibi. Oysa normalde evdekiler de muamele edilen, aslında kendilerine süslenilmesi gereken, kendilerinin yanında temiz olunması gereken insanlar. Evet. Vasıf güzel oku, doğru oku. Güzel oku. Vasıfatu tesavvuki sıfatı misvaklanmanın sıfatı yani misvak kullanmanın tesavvuke misvak kullanmanın fiili. Tesavvuk da onun mastarı. Öyle değil mi? misvak kullanmanın sıfatı? Misvağı uğratmandır. Öyle değil mi? Yani şey etmendir. Böyle emerra oynatmandır, şey yapmandır, uğratmandır. Ala lissetihi ve esnanihi. Diş etlerinde ve dişinde misvağı ne yapmandır? Gezdirip oynatmandır. Evet. Feyebtedi'u. Feyebtedi'u min cenabil eymani. Güzel oku. Minel canibi eymani. Eymani olur mu bak? Eymani diyebilmen için orada bir çek. Eymani. Sağ yönden başlar. İle canibil eysari. Sol tarafa doğru. Sol tarafa doğru çekmek. Ve yumsiku el misvaku. Ve yumsiku tutar. Kim? Huwa o. Neyi? El misvake. Değil mi? Mef'ul. Misvaku tutar. Biyedihi. Biyedihil. Biyedihil yusra. Sol elle de ne yapar? Sol elle de misvak tutar. Yani sağ taraftan başlar misvaklamaya ve misvakı da ne yapar? Misvakı da sol eliyle tutar diyor. Tabi misvakı sol eliyle tutarın delilinin ne olduğunu bilmiyorum. Ama her işte sağdan başlamanın iyi olduğunu ne yapıyoruz? En azından şeriatın güzel işlerde sağdan başlamayı emrettiğini biliyoruz. Ama sol elle tutmayı neye dayanarak söylüyor? Onu Allahu alem. Misvak mevzusuyla ilgili anlaşılmayan bir şey var mı? Sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok. Geldik şimdi fıtrat konusuna. Fıtrat konusunu da inşallah yarın fıtrat konusunu okuruz. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ